felt the earth beneath my feet. Sat by the river and it made me complete. Oh, simple thing, where have you gone? I'm getting old and I need something to rely on. So tell me when you're gonna let me in. Somewhere to begin. Música de Keane, aquesta banda fundada l'any 1997 des d'Anglaterra, amb el vocalista Tom Chaplin i en Richard Hughes, també amb Tim Rees-Oxley, que són els tres membres de la infantesa que han portat al llarg del temps el nom de Keane a tot arreu. Somewhere Only We Know, en un lloc en el qual nosaltres només coneixem aquest lloc on ser feliços plegats. Des del Hopes and Fears, edició de luxe de l'any 2009, escoltàvem aquesta cançó aquí al nostre espai Musicòpolis. François Hardy i Julio Iglesias, Partir quan me, és una de les cançons que també recordem amb el programa d'avui. Salutacions de Rafael Cordí, això és La capital de la música. Partir quan me. Faire de moi un poids mort et non. j'ai du décor. Watch swing, oh my sweet thing. Sol disputant entre la nit i l'aurora i encara hi ha prostitutes. I els petons es consumeixen com el gel a les begudes. En boques que no coneixen és salir desconegudes. I no hi ha escombraries i tanquen les discoteques. I s'embossa la Gran Via i tornen a obrir les fleques. I s'apaguen les faroles i aleshores aprofito. La foscor i que estem a soles per dir-te que et necessito. I la mare matinada creu històries que s'insulten. Unes ben aprofitades mentre que les altres dubten. Mentre que les altres dubten si planta cara a la vida o no fer més que amagar-se. Mal curar-se les ferides o lluitar per aixecar-se. O lluitar per aixecar-se. O lluitar per aixecar-se. Desperta l'adolescència amb la pol·lució nocturna. Brota la concupiscència i dels cors saltant espurnes. Als bars pugen les persianes i engeguen les cafeteres. I els homes que tenen gana de passió van al Riviera. I la mare matinada creu històries que s'insulten. Unes ben aprofitades mentre que les altres dubten. Mentre que les altres dubten si planta cara a la vida o no fer més que amagar-se. Mal curar-se les ferides o lluitar per aixecar-se. Si planta cara a la vida o no fer més que amagar-se. Mal curar-se les ferides on lluita per aixecar-se. On lluita per aixecar-se. On lluita per aixecar-se. On lluita per aixecar-se. A l'hora en què t'oblido, quan intento recordar-te. Quan intento recordar-te. Si esta vida se ha hecho así, sin pensar ni un poco en ti, si este cielo ya no tiene azul la cara, si no queda fantasía para dar la luz al día, si una risa cada día está más cara, dime qué pasará. Si los hombres ya no van libremente, ¿dónde están? Navegando por los mares de cemento. Si el verano es soledad, porque falta humanidad. Cuánto frío si no estoy cerca de ti. Ya no creo que pasará. Llegará un mundo nuevo, más blanco y más vivo. La música de Keith Urban, criat a Nova Zelanda, nascut a Nova Zelanda, criat a Austràlia, però fent carrera als Estats Units. Keith Urban amb Sweet Thing, Danny Flacco entre la nit i l'Aurora, un tema del 2006, i aquesta d'Albano, aquest passarà. Tenim encara uns minuts més per endavant per escoltar bona música, com aquest Es Samba de Junior Jack o Como Quieres Que Te Quiera, amb versió de Rosario. quieres que te quiera? ¿Cómo quieres si no estás aquí? ¿Cómo quieres que te quiera si no te das a mí? Subiré montaña y al río lloraré, y mi corazón me grita, me aprisiona sin querer. Te quiera, si sí, sí. La música Obelis, hem escoltat a Rosario, Como quieres que te quiera, i acabem aquest tall de la nostra programació amb aquest tema, Complicated, de Avril Lavigne. Rafael Corbí, a Musicòpolis, la ciutat de la música, sempre al vostre costat, a la millor música. Chill out, what she yelling for? Lay back, it's all been done before. And if you could only let it be, you would see. I like you the way you are, when we're driving in your car. And you're talking to me one-on-one, but you become somebody out around everyone else. You're watching your back like you can't relax. You're trying to be cool, you look like a fool to me. Tell me what is. Fooling anyone when you become